גרוע מאוד בכדורסל. אני לא מבין מה קורה פה בכלל, אז מה? יש לי אף קצת גדול וגם קול של תרנגול. אני לא יודע את הכל, אז מה? העיקר ששמח לי בנשמה, ואם יש בי משהו קצת שונה, אז... אז מה? אז מה? יש לי חדר מאוד קטן, הוא תמיד בבלגן. לא מספיק שום דבר בזמן, אז מה? הבגנים שלי קצת מוזרים, אין לי את כל המשחקים. בקופת החיסכון יש לי 2 שקלים, אז מה? העיקר ששמח לי בנשמה, ואם יש בי משהו קצת שונה, אז... אז מה? אז מה? ששמח לי בנשמה, ואם יש בי משהו קצת שונה, אז... אז מה? אז מה? העיקר ששמח לי בנשמה, ואם יש בי משהו קצת שונה...